się właśnie wybiła twoja ostatnia godzina. Runda pierwsza się zaczyna. Nikt nie powstrzyma mafijnej rodziny. Znam brudne numery i mocne rymy. Jak Andrzej Kołota, zawsze do przodu, bez żadnej litości dla swoich wrogów. Mam zawsze wierny swoim zasadom. Działam przeciwko brudnym układom. Cios za ciosem, uderzaj zawsze pierwszy. Cios za ciosem, uderzaj zawsze pierwszy. Cios za ciosem, uderzaj zawsze pierwszy. Rozwal wszystkich swoich wrogów. Uderzaj zawsze pierwszy, cios za ciosem, uderzaj zawsze pierwszy, cios za ciosem, uderzaj zawsze pierwszy, rozwal wszystkich swoich wrogów. Czytaj Everest, by skończyć przed czasem. Kolejną z walk przybywa Dżama jak żelazny Mike. Jak żelazny Mike. Jak żelazny Mike. Jak żelazny Mike. Jak żelazny Mike. Cios za ciosem, uderzaj zawsze pierwszy. Cios za ciosem, uderzaj zawsze pierwszy. Cios za ciosem, uderzaj zawsze pierwszy. Rozwal wszystkich swoich wrogów.